ekspert, czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Umorzenie śledztwa w sprawie generała pominiętego w akcie oskarżenia twórców stanu wojennego. Poprawia się na Zakopiance, zatokorki na obwodnicy Trójmiasta. Szkoci nie szczędzą pochwał dla dwóch Polek, które po wypadku wyciągnęły ludzi z płonącego samochodu. Śledztwo dotyczące pominięcia w akcie oskarżenia twórców stanu wojennego Michała Janiszewskiego umorzyła prokuratura z Gliwic. Generał był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Prokuratura umorzyła sprawę, ponieważ śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Wcześniej prokurator z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej nie oskarżył generała Michała Janiszewskiego, bo uznał, że on już nie żyje. W rzeczywistości wojskowy zmarł ponad 9 lat później. Gliwicka prokuratura uznała, że umorzenie sprawy generała było niesłuszne, ale wynikało z nieświadomego błędu i nie było to przestępstwo. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Z kolei śledztwo w sprawie ptasiej grypy na Lubelszczyźnie wszczęła prokuratura w Lubartowie. Według najnowszych danych padło 40 tysięcy indyków. Postępowanie dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, mówi prokurator Agnieszka Kępka. Jest to czyn określony w kodeksie karnym i zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat. Planujemy przesłuchanie powiatowego lekarza weterynarii w celu ustalenia wszystkich faktów, które i on już prawdopodobnie ustalił i które dadzą nam podstawę do dalszych działań. Będziemy sprawdzać, czy doszło do naruszenia procedur. W tej chwili postępowanie jest w sprawie, więc nie ma osób podejrzanych. Na razie prowadzimy czynności, które mają na celu przede wszystkim ustalenie faktów. Ognisko wirusa pojawiło się w miejscowości Uścimów w powiecie lubartowskim. Przygotowania do budowy połączenia gazowego z Polską rozpoczęły się na Litwie. Według kontraktu zawartego pod koniec grudnia infrastruktura ma powstać do końca przyszłego roku. Litewski operator przesyłu gazu, spółka Amber Grid, poinformowała, że rozpoczęto dostarczanie rur na Litwę z Polski. Ponadto oznaczane są trasy przyszłego gazociągu, a teren oczyszczany jest z ewentualnych niewybuchów. Prace prowadzą też archeolodzy. Całkowity koszt inwestycji to blisko 500 milionów euro, z czego ponad 60% zostanie pokryte z budżetu Unii Europejskiej. Gazociąg ma się rozpoczynać w miejscowości Jawniuny, położonej niedaleko Wilna. W pierwszym etapie prace rury zostaną ułożone do miejscowości Olita. Następnie zbudowany będzie odcinek do rejonu łoździejskiego, który graniczy z Polską. Na terenie Litwy powstanie blisko 200 km gazociągu. W całości będzie miał on przeszło 500 km. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Poprawia się na Zakopiance, a korki były tu dziś ogromne. Przejazd z Krakowa i w drugą stronę zajmował nawet 4,5 godziny. Pod wieczór ruch zmalał, ale nadal lekko korkuje się na wyjeździe z Zakopanego i dalej za Nowym Targiem przy zwężeniu do jednopasmówki. Kolejne utrudnienie jest na zjeździe w okolicach Skomielnej Białej, gdzie sznur aut porusza się w ślimaczym tempie. Dalej w kierunku Krakowa ruch jest już płynny. Czego nie można powiedzieć o obwodnicy Trójmiasta przy zjeździe na Szadułki. Po karambolu zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 2 godzin. Na koniec serwisu Trójki o bohaterskim zachowaniu Polek w okolicach szkockiego Kilkody. Kobiety pomogły w uratowaniu pasażerów z samochodu, który zapalił się po niebezpiecznym wypadku. Ogromny huk, 2 zgniażdżone samochody, jeden z tych samochodów jest w ogniu. Działałyśmy instynktownie, mówi Natalia Kowszyn. Otworzyłyśmy te drzwi ze strony pasażerki. Wtedy co pierwsze to zobaczyłyśmy młodą dziewczynę pod wielką, ogromną poduszkę, która wystrzeliła. No i ona po prostu płakała, błagała, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Tej dziewczyny na pewno nie zapomnę do końca życia. To było chyba najbardziej takie traumatyczne. Wyjątkowa sytuacja wyzwoliła w Polkach wyjątkowe siły, pozwalające na wyciągnięcie na zewnątrz 2 solidnej budowy mężczyzn. Pamiętam, że jeden chłopak był w szoku. On w ogóle nie chciał, żeby go wyciągać. On chciał zostać, on był w takim szoku, on w ogóle się nie odzywał. My go praktycznie wzięliśmy na siłę. Były gratulacje w pracy i jest też artykuł w lokalnej prasie. Ale moja rozmówczyni podkreśla, to był po prostu naturalny odruch. W ratowaniu pasażerów Natalii Kowszyn i Weronice Dawgul pomógł też przejeżdżający nieopodal szkocki taksówkarz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zmiana terminu walki Michała Cieślaka. Nasz pięściarz miał walczyć o pas mistrza świata w kategorii junior ciężkiej Federacji WBC 18 stycznia w Kinszasie. Rywalem reprezentujący gospodarzy Ilunga Makabu, ale że pojedynek ma się odbyć w Demokratycznej Republice Konga, to niewiadomych tuż przed nim mnóstwo. Wspomina o nich bokserski ekspert Andrzej Kostyra z Superekspresu. Do dzisiaj nie dostali biletu, nie wiedzą w jakim hotelu będę mieszkać. Cieślak już przeszedł szczepienia ochronne, ale w moim odczuciu, gdyby doszło do tej walki z Makabu, to on byłby w stanie wygrać. Na tę chwilę mówi się, że walka zostanie przesunięta o tydzień, na 25 stycznia. W Kinszasie 45 lat temu odbyła się jedna z najważniejszych walk w historii boksu, określana mianem Rumble in the Jungle, w której Muhammad Ali w 8 rundzie znokautował George'a Foremana i odzyskał pas mistrza świata kategorii ciężkiej. Teraz sporo piłki. Dla Karola Linettego to spory, chyba zaskakujące wyróżnienie. Znalazł się w 11 dekady Sampdori Genua. Zdecydowali o tym w specjalnym głosowaniu kibice klubu ze stolicy Ligurii. Obok niego rozpoznawalne nie tylko fanom Sampdori nazwiska, na przykład Fabio Quagliarella, Antonio Cassano czy Lucas Torreira. Tym większe gratulacje dla Karola. Inny, jeszcze młodszy niż Linety i lepiej rokujący piłkarz, jakim jest Dani Olmo, już zimą może wrócić do Hiszpanii. Tu się wychował piłkarsko, ten kraj reprezentuje w rozgrywkach młodzieżowych. Pamiętamy go choćby z Mistrzostw Europy do lat 21, kiedy Hiszpanie pokazali miejsce w szyku naszym młodzieżowcom. Od kilku lat gra w Dinamie Zagrzeb, ale mówiąc kolokwialnie, łapy wyciągają po niego najmożniejsi z La Liga. Podobno u siebie chce go widzieć Barcelona i Atletico Madryt i chyba bliżej mu do Barsy jest wychowankiem tego klubu. W lidze chorwackiej w zakończonej rundzie jesiennej zdobył 8 goli i zanotował 7 asyst i po prostu robi mu się w Zagrzebiu za ciasno. W kraju Lech Poznań traci najdroższego podobno piłkarza sprowadzonego do ekstraklasy. João Amaral miał kosztować 1,5 miliona euro. Teraz wraca do Portugalii. Został wypożyczony do Patro de Ferreira, klubu ciągnącego się w ogonie tamtejszej ligi. O powrocie Amarala miały zdecydować sprawy rodzinne, ale przy bułgarskiej płakać po nim nie będą, furory nie zrobił. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowiada Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami chłodna noc, na termometrach od minus 7 stopni w Zakopanem do stopnia poniżej zera w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Jedynie na północnym zachodzie i Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Wschodnim przelotno pada deszczu. Jutro tylko na północy i zachodzie sporo chmur i może padać. Najcieplej 7 stopni w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz czerwone winogrona bezpestkowe 33% taniej, 9,99 za kilogram. A polskie czerwone jabłka Ideret, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. 8 minut po godzinie 19, to zacznijmy ten pierwszy w 2020 roku program. That is all, there is nothing else. That is all, there's nothing else. what people say. Who cares what people say? Wezwanie do miłości, wezwanie wyrażone na głos w utworze Julie Holter, I Shall Love, na oficjalne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. To pierwszy program w 2020 roku. 2 stycznia, taki dziwny moment, naprawdę pomiędzy tym wszystkim, co wiązało się ze świętami, potem koniec roku, podsumowania i jednocześnie początek nowego roku, zmęczenie pewne u niektórych i obietnice, postanowienia. Wszystko to tworzy dziwny klimat, który się udziela i w związku z tym postanowiłam nie zdradzać na przykład, z jakiego klucza 3 pierwsze utwory dziś pojawiają się w programie alternatywnym. Może ktoś to odkryje sam, wtedy naprawdę szacunek. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad.

John Hopkins i jego Emerald Rush zamyka pierwszą trójkę w pierwszym programie 2020 roku. Przysięgam, ostatni raz to powiedziałam. Program alternatywny skorzystał z podpowiedzi, tak naprawdę. Dokładnie 3 stycznia 2019 roku zagrałam właśnie te trzy utwory obok siebie, dlatego że wtedy prezentowaliśmy nasze podsumowanie plebiscytu. Oczywiście podsumowywanym rokiem był rok 2018. I to właśnie pierwsza trójka z tego plebiscytu, pierwsza trójka najważniejszych zdaniem głosujących utworów pojawiła się. Na pierwszym miejscu Julia Holter i odpowiednio na drugim Childish Gambino, a na trzecim John Hopkins. Jak ktoś poszuka poszpera na stronie polskieradio.pl / trójka, / alternatywny, to znajdzie ten archiwalny artykuł i tam całą dziesiątkę tych najlepszych utworów, także oczywiście płyty. Na szczycie zestawienia płyt w roku 2018, chociaż prezentowaliśmy te wyniki już na początku 2019 roku, znalazł się dokładnie ten album, który się rozgrzewa. Album zatytułowany 2012-2017, ale najważniejsze jest, kto go nagrał. Against All Logic, pod tym pseudonimem ukrywa się Nicolas Jaar. Thank you. Against All Logic, AAL, nagranie City Fates, płyty, która ukazała się w roku 2018, bo przypominam, że przez te pierwsze utwory biegliśmy właśnie przez nasze stare podsumowanie. Podsumowanie ogłoszone na antenie 3 stycznia 2019 roku. Teraz mamy 2 stycznia 2020, trzeba przyzwyczajać się do tej daty. Zresztą jest świetna, łatwo to będzie pisać i na różne sposoby interpretować. Bartek Gil obiecał, nasz tutaj redakcyjny rachmistrz, że policzy głosy oddane w plebiscycie tegorocznym i w przyszłą środę, myślę, zajmiemy się przedstawianiem wyników na antenie. No ale teraz już gładko przechodzimy od muzyki tanecznej z zeszłego roku do muzyki tanecznej z roku 2000... Nie, czyli teraz powinnam inaczej mówić. Przechodzimy do muzyki z zeszłego roku, bo z 2019, a przedtem to w ogóle byliśmy w dalekiej przeszłości. Ten zespół nazywa się The Chemical Brothers. doświadczeni i od wielu lat zajmujący się tym, aby ludzie na parkiecie czuli się swobodnie. The Chemical Brothers, Got to Keep On, to jest nagranie z ich płyty. Myślę, że jedno z najciekawszych tanecznych nagrań tego roku i to jeżeli chodzi o nagrania oryginalne, bo oczywiście scena taneczna to także bardzo bogata gałąź zbudowana z nowych wersji, remiksów, przeróbek, połączeń sił. Trochę takich remiksów pojawi się po godzinie 20, ale teraz dalej tanecznie, jednak też bardziej instrumentalnie. Toro i Mła. Laws of the Universe, nagranie z najnowszej płyty Toro i Mła. Outer Peace to jest tytuł tego albumu, który ukazał się na samym początku 2019 roku i wiele takich tanecznych, świetnych utworów zawiera, bo w ogóle płyta była zainspirowana właśnie doświadczeniami związanymi z graniem dla ludzi. Kto nie grał dla osób, które chcą tańczyć, kto nie wziął na siebie ich oczekiwań, propozycji oraz czy mogłabym usłyszeć teraz ten konkretny utwór, ten nie wie. Naprawdę nie wie, jak ciężko czasami bywa na parkiecie. Teraz przenosimy się do świata, który tworzy Blood Orange. All my eyes intact, but who am I to kid? Pound of flesh and yeah, I'm still kicking. So it wasn't just for my own stupid. It's because the past and future scare me. Riding up to Venice with a nosebleed. I stood before the waves and prayed to be clean. But daddy in my mind, my gold turned green. This is everything you ever wanted. Crying for the ones I lost in 18. I keep 3-0-1 for unhappy. Praying wiping up the crumbs. I do this shit casual. Happens all the time, plus I'm dark and handsome. Shit broken by design, it's a tantrum. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. Then I turn around, my broken skull. I surround my wrist, my touch is cold. Dark and Handsome, nagranie z płyty Blood Orange. To teraz będzie ona, Lizzo. Hertz, nagranie od wspaniałej Lizzo. Nagranie, które zaliczam do tych wydanych w roku 2019, bo gdybyśmy przyjęli, że wersje deluxe liczą się, te płyty w poszerzonych wydaniach, to to nagranie także znalazło się na albumie Cause I Love You i tego się trzymamy, idąc w stronę Rosalii, ale tej naszej polskiej Rosalii, która przedstawiła nam w 2019 Chmury jako zapowiedź nadchodzącego nowego albumu w tym roku, który już trwa. Przyjdzie ochota, wychodzę samotnie, wychodzę samotnie. Dochodzę do miejsca, gdzie kończy się woda. Siedzę tu i, siedzę tu i. Kieszenie pełne opadek wiatru. Muszę pracować. Yeah. po prostu chmury od Rosali, naszej Rosali, nie tej katalońskiej Rosalii. To teraz połączenie sił męskich Mark Ronson i Anderson .Paak. And then they were two. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave me blue, you come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. Cause without you, I'm a sloucher. But with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you. But together we can't stop looking in the mirrors. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't really care. I don't care. Just when I thought you'd leave me so blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to pee to get them all out the room. But then there were two. Wspaniały, mięsisty utwór Anderson .Paak i Mark Ronson. To teraz Mark Ronson zostaje na scenie, ale dołącza do niego Lee Kelly. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. All night, everything that I've been. Mark Ronson i Lika Lee, Late Night Feelings. Wszystko się zgadza. Dołączamy do tego wspaniałego zestawu Agnieszkę Obszańską. Komora oka to wystawa, którą do końca stycznia można i warto zobaczyć w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Teren. Kultura. To kolejna wystawa z cyklu Żywe Archiwa, w którym artyści współcześni inspirują się i interpretują archiwalne zbiory fotograficzne innych artystów. Tym razem Tomasz Szerszeń wziął na swój warsztat archiwum Marka Piaseckiego. Artysty nieco zapomnianego, a szkoda, bo to jedna z najoryginalniejszych postaci polskiego świata sztuki drugiej połowy XX wieku. I od Marka Piaseckiego zacznijmy. A z nami Tomasz Szerszeń. To postać, która się absolutnie wymyka i no to jest właściwie parę postaci w jednym, to znaczy nawet na przestrzeni fotografii. On jakby robił rzeczy absolutnie eksperymentalne, heliografie, ale robił też po prostu klasyczne reportaże czy portrety w Krakowie lat 50., początku lat 60. W tym archiwum jest też cała masa bardzo ciekawych portretów różnych artystów, no właśnie Hasiora, Nikifora, Lebensztajn, cała masa dokumentacji z Teatru na Tarczyńskiej, potem Teatru Osobnego, Mirona Białoszewskiego. Tam po prostu się pojawia cały świat ówczesny, a zarazem paradoks, że Marek Piasecki był jednak postacią, mimo iż w centrum, absolutnie marginalną. Był takim gdzieś cieniem, który się gdzieś przez ten arcyciekawy moment przesunął i zniknął po prostu. I to jest też dosyć fascynujące, ale też w tym archiwum jest bardzo dużo takiego zapisu prywatnego. Są jakieś jego pierwsze negatywy, które robił zaraz po wyjściu z więzienia, w sanatorium, w Krościenku i w Zakopanem. Jest bardzo dużo aktów i w ogóle bardzo dużo takich rzeczy, które powstawały po prostu w jego pracowni i były jakimś takim zupełnie prywatnym zapisem. I tu się zatrzymajmy, bo pracownia Marka Piaseckiego to było miejsce wyjątkowe. Właściwie była to taka zmieniająca się instalacja, żywe, pulsujące dzieło sztuki. Totalne dzieło sztuki, to znaczy jego pracownia na Siemiradzkiego w Krakowie to było miejsce, w którym on mieszkał, tam wywoływał zdjęcia. Tam tworzył też różne inne prace, innego typu obiekty. Robił małe pokazy dla jednej osoby, jednej, dwóch osób, ale też to było po prostu takie zbiorowisko różnych przedmiotów, których używał. Przerabiał je na jakieś efemeryczne rzeźby, inne były po prostu jakimiś takimi kuriozami. On miał manię kolekcjonowania, zbierania. Co ciekawe, tego ciemnia pracownia, ta przestrzeń właśnie dziwna, w której egzystował, ona kiedyś w 67 roku znalazł się w Lund i kiedy tam został, to on jakby w pewnym sensie odtworzył tą przestrzeń. To znaczy ona oczywiście była inna, bo też inne były na przykład przedmioty w Szwecji niż w Polsce i to też on nie miał ze sobą wielu prac, które miał w Polsce, ale starał się odtworzyć tą ciemnię, też stworzyć taką przestrzeń, która byłaby jego jakąś taką zewnętrzną, nie wiem, ekstensją, jego przedłużeniem. I dlatego po tym, kiedy pracownia mu spłonęła, to właściwie oznaczało taki koniec jego drogi twórczej, bo to już go absolutnie podłamało. Więc ta pracownia jest czymś takim, jest po prostu nim i to było dla mnie dosyć takie fascynujące. I wiele innych fascynujących wątków znajdziemy w biografii i w twórczości Marka Piaseckiego. Zresztą sztuka i życie przenikało się u niego nieustannie. A my przenieśmy się już na wystawę, na której zobaczymy, jak archiwum Marka Piaseckiego odczytuje artysta Tomasz Szerszeń. To jest taka wystawa instalacja, w której cała ta przestrzeń tej małej galerii jest potraktowana jako jakoś taka trochę przestrzeń wewnętrzna, tam jest też część dźwiękowa, która się zapętla. Też no, jest stworzona, odtworzona sytuacja takiej klaustrofobicznej, ciemni opracowni, jakiejś takiej przestrzeni wewnętrznej artysty, ale też trochę takiej przestrzeni sekretów. Ponieważ od dłuższego czasu interesowałem się Piaseckim, nie artystycznie, ale też badałem jego twórczość, życie, zauważyłem, że w pewnym sensie tracę dystans. To było coś, co mnie bardzo zaintrygowało, to znaczy miałem wrażenie, że po prostu podglądam go w jakimś sensie i metaforycznie, ale też dosłownie oglądam rzeczy, które są w tym archiwum bardzo intymne często i które nie wiadomo, czy on chciał, żeby były oglądane, że tak powiem. I w tej instalacji, którą stworzyłem właśnie w fundacji, ten wątek patrzenia, podglądania, jakiegoś takiego trochę utraty dystansu jest obecny. Zresztą tutaj jakby się trochę odbijam od Piaseckiego, dla niego też jakby to takie patrzenie bardzo intensywne, jakieś takie podglądanie rzeczy, osób. W ogóle ta sytuacja, kiedy on przyjmował pojedyncze osoby w tej swojej pracowni ciemni, gdzie ja pokazywał im trochę rzeczy, trochę fotografował, to jest taka sytuacja intymna, ale też na granicy jakiejś opresji w moim odczuciu, ale takiej no sytuacji bardzo dziwnej, takiego też teatru międzyludzkiego i trochę zależało mi, żeby jakoś się od tego odbić. Efekty? Sprawdzimy na wystawie Komora Oka. Tomasz Szerszeń, Marek Piasecki w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie do 31 stycznia. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. To jest bardzo specjalne, tak myślę, wydanie programu alternatywnego. Biegniemy przez rok 2019, ale już bez żadnej presji, po to, aby zbudować nastrój. Drugiego dnia stycznia, dziwny czas, ale radosny i myślę, że głównie właśnie ta radość w muzyce nie zawsze skomponowanej z myślą o tańcu dzisiaj wychodzi na plan pierwszy. Na zakończenie pierwszej godziny Turist z albumu Kin, tytułowe nagranie właśnie z tej płyty i ponownie słyszymy się po 20. Thank you.